NOS-journaal. Topman Dick Benschop van Schiphol vertrekt. Hij doet dat vanwege de vele kritiek op de manier waarop Schiphol de problemen van de laatste maanden aanpakt. De druk op de topman nam de afgelopen maanden toe omdat reizigers te maken kregen met lange rijen en uitvallende vluchten als gevolg van personeelstekort. Ouders met een niet-Nederlandse afkomst kregen vaker te maken met een harde fraudeaanpak van de Belastingdienst dan ouders met een Nederlandse achtergrond, blijkt uit een analyse van het College voor de Rechten van de Mens. Het onderzoek is gekeken naar alle aanvragers van kinderopvangtoeslag in de jaren 2014 en 2018, toen het toeslagenschandaal nog niet aan het licht was gekomen. Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt in elk geval nog tot halverwege december stil. ProRail denkt dat dan pas de schade door de kortsluiting in het hoogspanningsnet is hersteld. Die schade ontstond begin deze maand, toen bij een grote stroomstoring in Flevoland een hoogspanningskabel op een bovenleiding van ProRail terechtkwam. En koning Willem-Alexander en prinses Maxima zijn bij een bezoek aan de Peel geconfronteerd met enkele tientallen omgekeerde Nederlandse vlaggen. Het werkbezoek staat in het teken van de toekomst van de agrarische sector en het natuurbehoud in de regio. De koning zei tegen de mensen die de vlaggen hadden opgehangen dat hij hun zorgen begrijpt. ANWB, verkeersinformatie. Door een gekantelde vrachtwagen is de verbindingsweg van de A59 Zonzeel richting Den Bosch richting de A27 naar Breda toe dicht. Tussen Maarn en Knoop het Hooipolder staat op de A59 5 kilometer file. Een half uur is de vertraging. Omrijden kan via Breda en Tilburg via de A16, A58 en de A65. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. De wereld lijkt ze een beetje vergeten, maar inmiddels leven bijna 1 miljoen Rohingya uit Myanmar in overvolle vluchtelingenkampen in buurland Bangladesh. Straks is de gast Johannes van der Klauw bij de UNHCR verantwoordelijk voor de hulp aan de Rohingya. Intussen is Egypte boos op Netflix. Maar we beginnen bij Rusland. Wat is de rol van het Kremlin in de oplaaiende oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan? Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Azerbeidzjan viel deze week onverwacht buurland Armenië aan. De Armeense premier heeft om hulp gevraagd van bondgenoot Rusland, maar Poetin heeft zijn handen vol aan Oekraïne. Inmiddels geldt er een staakt het vuren, maar voor hoe lang? En wat gaat Rusland doen in dit conflict? Rusland-correspondent Eva Sukir vanuit Moskou, welkom. Dag Sophie. Eva, dit was de grootste aanval sinds 2020, toen het 6 weken lang oorlog was rond het betwiste gebied Nagorno-Karabach. Een paar weken geleden nog zaten beide landen in Brussel voor vredesgesprekken. Waarom viel Azerbeidzjan begin deze week toch Armenië aan? Ja, dat is eigenlijk de vraag die denk ik alle partijen nu hebben. Waarom gebeurde dit op dit moment? We zien dat Azerbeidzjan zei dat het reageerde op provocaties en sabotageacties van Armenië. Armenië zegt dat Azerbeidzjan vanuit het niets heeft aangevallen. En ja, Azerbeidzjan is hier niet zo heel geloofwaardig, omdat het vooral vanwege de locatie van de aanval, Azerbeidzjan beschoot doelen op Armeens grondgebied. Dus niet Nagorno-Karabach, wat de Armeense enclave is in Azerbeidzjan, maar het schoot echt op Armeense dorpen in het zuiden van Armenië. En dat lijkt dus met Karabach op dit moment niet zoveel te maken te hebben. En dan de Armeense kant. De premier van het land, Pashinyan, die meldde dat er inmiddels 105 Armeense militairen zouden zijn gesneuveld. Hij heeft op zijn beurt de CSTO, dat regionale militaire bondgenootschap, daar opgeroepen om het gebied te heroveren. Dat bondgenootschap wordt geleid door Rusland. Wat gaat het Kremlin doen, denk je? Gaan zij Armenië te hulp schieten? Pashinyan heeft inderdaad gisteren de hulp ingeroepen van die CSTO. Dat is het regionale veiligheidsblok. Een beetje de NAVO van die regio. Die wordt geleid door Rusland. En net als de NAVO heeft ook de CSTO een artikel 4 in dit geval. Die zegt dat landen elkaar te hulp moeten komen in geval van een aanval. Dat heeft Pashinyan gisteren gedaan. Die aanval was al op maandag. En ja, tot nog toe zien we dat de CSTO eigenlijk helemaal niet zoveel haast maakt Er zijn wel verklaringen geweest, er is overleg geweest. En er is nu besloten dat volgende week, of in ieder geval in de loop van deze week, komende week, er een CSTO-missie naar die regio gaat in Armenië, die aangevallen is, om daar een rapport op te stellen. Dus je kunt niet zeggen dat er nou ontzettend veel haast wordt gemaakt met hulp aan Armenië. Nou is Poetin, de Russische president, vandaag aanwezig in Oezbekistan, waar hij onder meer Xi Jinping, de Chinese leider, ontmoet. Daar is dan ook weer president Aliyev van Azerbeidzjan aanwezig. Gaat Poetin, denk je, zijn collega uit Azerbeidzjan aanspreken op deze aanval? Ja, dat zal hij zeker doen. Er is morgen een overleg, inderdaad. Pashinyan, de premier van Armenië, is overigens niet aanwezig. Die heeft afgezegd vanwege de situatie in het land. En morgen spreekt Aliyev dan met Poetin. En ja, dat is eigenlijk precies de positie waar Aliyev in wil zitten. Want algemeen wordt toch aangenomen dat Aliyev op dit moment Armenië aanviel. Omdat het op deze manier, dit vredesproces wat al heel lang loopt en wat ook vastzit, toch probeert in zijn eigen voordeel te buigen. Hè, en Poetin op deze manier onder druk te zetten. Aliyev weet natuurlijk heel goed dat Poetin zijn handen vol heeft in Oekraïne. Dat hij dit er eigenlijk helemaal niet bij kan hebben. Dus ja, het lijkt erop dat Azerbeidzjan zijn kans schoon zag. En daar zal morgen zeker over gesproken worden. Maar ik begrijp dat Rusland om nog een reden in een lastige positie zit. Want ze zijn dus officieel bondgenoot van Armenië. Maar ze leveren ook wapens, hè, aan Azerbeidzjan. Ja, klopt. Eigenlijk zijn de banden tussen Rusland en Azerbeidzjan best heel goed. Ook al geldt Rusland traditioneel als de bondgenoot van Armenië. Rusland is een scheidsrechter in dat gebied. Of tenminste, dat wil zo graag gezien worden. Hè. Het is altijd, zoals gezegd wordt, het Russische achtertuin, voormalige Sovjetregio. Dus Poetin moet laten zien dat hij daar nog steeds de baas is en dat hij die twee vechtersbazen bij elkaar kan brengen. Dat doet hij ook. Maar tegelijkertijd, Poetin heeft nauwe banden met Azerbeidzjan. Er zijn veel economische banden. En er worden inderdaad wapens geleverd. Dus ja, Poetin heeft er eigenlijk helemaal niet zoveel belang bij om nu echt openlijk ruzie te maken met Aliyev. Tegelijkertijd, hij moet Aliyev natuurlijk wel op het matje roepen. Dus het is heel interessant hoe hij dat gaat doen. Ja, Foreign Policy schrijft al, dit conflict laat zien dat Rusland niet de bepalende leider in de regio is die het land graag zou willen zijn. Zie jij dat ook zo? Nou, het is wel een positie die voor Poetin steeds moeilijker wordt. Omdat hij ook binnen de CSTO, dat zijn de omringende landen, die kiezen voor een groot deel toch een beetje voor Azerbeidzjan. Armenië staat in zijn eentje. Rusland als traditioneel bondgenoot van Armenië laat Armenië ook een beetje hangen. Dat gebeurde al in 2020 bij de vorige oorlog. Poetin moet op verschillende schaakborden spelen. En dat moet hij laten zien dat hij dat kan. En aan de zwakke reactie nu van Poetin en van de CSTO laat hij toch zien dat hij dat allemaal niet helemaal onder controle heeft. Laten we tot slot nog even kijken naar Brussel, waar dus recentelijk die vredesgesprekken plaatsvonden tussen Armenië en Azerbeidzjan. Hoe reageren ze daar op deze aanval? Ja, in Brussel, net als ook in de VS en in vanuit andere landen, kwamen zeer verontwaardigde geluiden natuurlijk. Het geweld werd veroordeeld. Er zijn toch, lijkt het op, voor niks weer heel veel mensen gesneuveld in dat gebied. Dus er was een zeer verontwaardigde en bezorgde reactie. 2 weken geleden, zoals je al zei, zijn er nog vredesonderhandelingen gevoerd in Brussel tussen Azerbeidzjan en Armenië. Dus ja, Brussel is hier niet blij. Tegelijkertijd, Brussel heeft een beetje de handen gebonden omdat het net een grote gasdeal heeft gesloten met Azerbeidzjan. Dus dat maakt het natuurlijk ook weer lastiger om ze verder op het matje te roepen. Ja, kortom, Eva, hoe gaat dit zich verder ontwikkelen, denk je? Het lijkt erop alsof niemand echt gebaat is bij oorlog. Niemand is gebaat bij oorlog. Dit conflict sleept zich al heel lang voort. Er is nu echt een ernstige escalatie geweest. Maar het lijkt er nog niet echt op dat landen bereid zijn om nu alle aandacht te verleggen naar Armenië, Azerbeidzjan. Ik ga ervan uit dat Azerbeidzjan nu even een hard punt heeft gemaakt. Dat het probeert hier ook dan in zijn voordeel dat allemaal te beslissen. En de komende tijd verwacht ik niet dat het tot een nieuwe opleiding zal komen. Maar goed, het is een kruidvat. Het is een schaakbord. Dus er kan van alles nog gebeuren. Hartelijk dank, Rusland-correspondent Eva Kukier vanuit Moskou. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Met honderdduizenden tegelijk sloegen de Rohingya op de vlucht vanuit Myanmar voor de gruweldaden van het leger van Myanmar. De beelden van die uittocht in 2017 gingen massaal de wereld over. En inmiddels leven 1 miljoen gevluchte Rohingya in overvolle kampen in buurland Bangladesh, maar lijkt de wereld hen een beetje vergeten. En dus is er ook steeds minder geld voor hulp aan de Rohingya. Bij ons is Johannes van der Klauw van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Welkom, meneer van der Klauw. Dank u. Ja, u bent binnen de UNHCR verantwoordelijk voor alle inzet voor de Rohingya en dus ook voor de hulp in dat enorme kamp in Bangladesh, waar dus bijna 1 miljoen mensen wonen. Nou zegt de VN, uw organisatie, de Rohingya, dat is die moslimminderheid in Myanmar, is eigenlijk het meest vervolgde land ter wereld. Ik zei net, de wereld lijkt ze een beetje vergeten. Beschrijft u ze nog eens, de Rohingya? Ja, dank u. En allereerst dank u dat we wat aandacht aan dit probleem besteden. Zoals u zelf zei, het dreigt een vergeten crisis te worden. De Rohingya zijn een minderheid uit Myanmar, zoals u zei, een moslimminderheid. Ze zijn al jaren, al decennia vervolgd in Myanmar. Al 40 jaar lang zijn ze geregeld gevlucht, vooral naar Bangladesh, naar buurland. Maar vooral 5 jaar geleden, in augustus 2017, zijn er toen 700.000 Rohingya in een week tijd naar Bangladesh moeten vluchten, omdat in Rakhine State, de noordwestelijke provincie van Myanmar, waar de Rohingya vandaan komen, toen enorme slachtingen zijn geweest. Door het leger door van Myanmar. Door het leger van Myanmar, dat op dit moment, ook sinds februari 2021, weer geheel aan de macht is. De mensen die toen verdreven zijn, hè, inmiddels leven er 1 miljoen mensen in die kampen in Bangladesh. Dat zijn haast onvoorstelbare aantallen. U komt daar regelmatig, u was er 3 weken geleden nog. Beschrijft u eens, hoe ziet dat er nou in de praktijk uit? Hoe leven mensen daar? Ja, dit is een megapolis. Het is 1 miljoen mensen die op elkaar leven in hele fragiele bamboehutten. Want de politiek van Bangladesh is dat ze er maar tijdelijk zijn, dat het een humanitaire geste was van Bangladesh om ze op te vangen, maar dat ze in principe zo snel mogelijk terug moeten naar Myanmar. Dus je hebt een enorme cluster van 35 kampen die samen zo'n kleine 1 miljoen mensen huisvesten. En als je daar rondloopt, dan heb je een heel dubbel gevoel. Het is dus heel fragiel. Het zijn allemaal bamboehutten met zeildoek, want we mogen niks permanent bouwen. Maar aan de andere kant zijn er wegen, zijn er waterputten, zijn er wc's, is er straatverlichting, belangrijk 's nachts als de vrouwen naar de wc moeten. En wat je ook voelt in die kampen, enorme ondernemingszin. Want het is de helft van de Rohingya zijn jong, onder de 18. Die willen wat van hun leven maken. En het is een populatie die zich heel goed zelf ook verzorgt. Er zijn fantastische initiatieven onder de Rohingya waarbij ze de eigen scholing organiseren, de medische posten, de bureaus voor rechtshulpverlening, voor huiselijk geweldslachtoffers. Dus het is een hele ondernemende atmosfeer daar. Dat maar is het dubbele heel gevoel fragiel. Wat u bedoelt als in het is er verschrikkelijk, maar tegelijkertijd ziet u veerkracht van mensen. Ja, en dat is ook nodig, want mensen moeten perspectief houden. En ze moeten ook onderling verbonden blijven, want ze moeten toch hoop hebben op een toekomst. En die toekomst ligt in Myanmar. Daar komen we zo bij het politieke veld, wat hier natuurlijk onder ligt. Maar even de mensen daar in die kampen. U zegt, ze slagen erin om toch een soort leven op te bouwen. Waaraan bestaat nou de grootste nood in die kampen? Ja. Ik bedoel, zijn er scholen, zijn er ziekenhuizen? Hoe stel ik me dat voor? Ja. Allereerst, dit is nog steeds een vluchtelingenoperatie waar je elke dag voedsel moet verlenen, medische zorg, water moet brengen. Want in principe is dit nog steeds, zoals we noemen, een life-saving, een life-sustaining operatie. Dus eerste dat moeten noodhulp. We niet vergeten. Eerste noodhulp. Ja. Al zijn de mensen nu al jarenlang. Ten tweede moeten we niettemin investeren in onderwijs, ziekenzorging, sociale hulp. En dat gebeurt ook allemaal. Dus er wordt ook steeds meer geïnvesteerd in een langere termijn. Want het is niet voor vandaag of morgen dat de Rohingya zullen vertrekken. Of kunnen vertrekken. Dat investeren, dat geld, is natuurlijk het grote probleem. Hè? Want ik begrijp dat er heel bescheiden budget eigenlijk beschikbaar is. Komen we zo. Toch nog even de toestand in die kampen. Mensen herinneren zich dat misschien nog. Er brak ook een grote brand uit. Ja. Een aantal jaar geleden. Is dat nog steeds een bron van zorg? Ja, in maart 2021 brak een enorme brand uit. Ik weet dat nog heel goed. Ik was er. En 50.000 mensen zijn toen ontheemd geraakt. En dus de snelheid waarmee die brand zich verspreidde was verschrikkelijk. Dat gevaar van branden blijft er nog steeds. Vooral als het heel droog is. Maar als we het over dit soort rampen hebben, dan zijn er nog andere rampen. Het is een gebied wat enorm kwetsbaar is voor klimaatverandering. Er zijn elk jaar de monsoon regentijd, enorme regens, cyclonen. Dus omdat het ook allemaal zo'n fragiele kampsituatie is, die bamboehutten worden direct weer weggevaagd. Dus elk jaar moeten we weer heropbouwen. Maar we hebben onder de vluchtelingen enorm veel geïnvesteerd om dat aan te zien komen, om maatregelen te nemen dat voordat er een cycloon komt en voordat er inderdaad weer een enorme landslide is, dat ze tijdig en veilig heen komen zoeken. Dan even naar het politieke spanningenveld hieronder. Gastland van deze vluchtelingen, Bangladesh, heeft er intussen eigenlijk een beetje genoeg van. De premier van Bangladesh zei deze week dat die meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in die kampen een risico vormen voor de veiligheid en de stabiliteit van Bangladesh. Wat zijn die risico's? Ja, zoals u zegt, Bangladesh wil er niet mee blijven opgezadeld zijn. En het kan dat ook niet alleen. Het heeft altijd gezegd, het was een humanitaire geste. We konden onze grenzen niet dicht houden. Maar Bangladesh wil niet Rohingya integreren in het land. Bangladesh kent het concept vluchteling niet. Het heeft geen asielbeleid. Het is niet partij bij de vluchtelingenverdragen. Dus Bangladesh hamert erop dat de vluchtelingen terug moeten. Nu, 1 miljoen mensen in het dichtstbevolkste vluchtelingenkamp ter wereld is inderdaad, als je niet iets doet aan de stabiliteit en veiligheid, een risicogebied. Dus wel degelijk wordt er veel gedaan, ook met politie, om het allemaal veilig te houden. De vluchtelingen zelf hebben ook allemaal buurtpolitie, zo gezegd. Ze zijn zelf ook heel actief daarin. Je hebt groepen van vluchtelingenleiders die de jongeren ook proberen actief deelnemen aan het gemeenschapsleven. Je hebt vrouwelijke imams, die hebben enorme invloed ook. Maar waar ik op terug wil komen is, het beste om aan de stabiliteit en de veiligheid in zo'n enorm kamp bijdragen is mensen onderwijs te geven, mensen beroepsopleiding te geven, mensen ook in een onderhoud te laten voorzien, ook te kunnen laten werken. Maar je mag officieel niet werken als vluchteling, maar er is een hele informele economie waar dat wel gebeurt. Ja, maar als ik u goed begrijp, dan is er eigenlijk een soort catch-22-situatie gaande. Hè? Dus u kunt mensen eigenlijk niet genoeg helpen, omdat de Rohingya in Bangladesh geen officiële status hebben. Het blijft noodhulp, geen permanente oplossing, en dus blijven ze in die penibele omstandigheden. Wat kunt u als VN-vluchtelingenorganisatie wat dat betreft bijvoorbeeld van Bangladesh vragen? Ik bedoel, wat vraagt u nog meer van ze, behalve het opvangen van deze mensen? Alleen al aan Bangladesh te vragen, houdt de mensen nog zolang ze niet terug kunnen op je grondgebied, is al heel wat. En Bangladesh, moet ik zeggen, is er ook van overtuigd, niet alleen in woorden, maar in daden, dat de vluchtelingen alleen maar terug kunnen als het vrijwillig is, als het duurzaam is, als het veilig en waardig is om terug te keren naar Myanmar. En dat is het niet. Dus Bangladesh moet inderdaad erkend worden dat ze in die zin een humaan vluchtelingenbeleid blijven voeren. Maar Bangladesh kan dat niet alleen. Dus wij doen dat samen als internationale gemeenschap. Maar zoals u zei, daar moeten we er gelden voor hebben. En die worden steeds minder, want het wordt nu een langdurige situatie. Dus de donoren hebben hulpgelden nodig voor andere crisis in de wereld. Maar ze hebben nog wel geld om te investeren in de ontwikkeling van zo'n kamp. Maar wat, als je oplossingen zoekt voor een vluchtelingenproblematiek, waar ook in de wereld, dan zijn die vaak van verschillende orde. Ja, laten we ze even langsgaan. Zo meteen toch eventjes bij dat financiële probleem te beginnen. De Norwegian Refugee Council die schrijft dat de fondsen opdrogen. Dat bevestigt u, hè? De aandacht van de wereld is elders. De organisatie becijferde dat er nog maar 35 cent, geloof ik, per vluchteling per dag te besteden is. Wat kunt u daarmee? Nou, dat is een groot probleem. Dat de fondsen, kijk, in de laatste 5 jaar, sinds de 2017 die 700.000 vluchtelingen zijn gekomen, hebben we 3 miljard dollars over de laatste 5 jaar kunnen besteden. Aan voedselhulp, aan medische hulp, aan water, aan voorzieningen. Maar dat geld, dat droogt op. Dat is humanitaire fondsen geweest, noodhulpfondsen. Nu is er nog wel geld van de ontwikkelingsfonds. Maar daarvan vragen de donoren dat ze dus waar voor hun geld krijgen, dat het investeringen zijn op de langere termijn. En daarvoor is nodig dat er dus ook een status komt voor deze mensen in Bangladesh. Tenminste een erkenning van de Bangladesh autoriteiten dat de vluchtelingen langer zullen blijven, dat we dus kunnen investeren in onderwijs, in beroepsopleidingen, in een soort informele economie, En ook in, ik wil niet zeggen permanente structuur, maar tenminste meer stabiliteit in die kampen voor later. Ja, maar hoe ligt dat binnen de VN? Ik bedoel, staan de Rohingya daar met al die andere crises in de wereld nog wel op de agenda? Of moet u ook binnen uw eigen organisatie vechten om aandacht? De Rohingya staan nog wel binnen de VN op de agenda. Zeker van op die van de organisatie zoals mijn eigen, maar ook andere VN-agentschappen. En u noemde de Norwegian Refugee Council, veel internationale NGO's. Maar kijk naar de VN. De VN zijn ook de lidstaten. Is ook de Veiligheidsraad. Die zijn te verdeeld. Die zijn te verdeeld om als internationale gemeenschap effectieve druk uit te oefenen op de junta Myanmar om veranderingen te bewerkstelligen die nodig zijn opdat de Rohingya uiteindelijk kunnen terugkeren. Ja, maar dan zit u, lijkt mij, daar ook natuurlijk in een klassiek lastig parket met Myanmar. U kunt volgens de afspraken die er zijn vanuit de VN, hè, na de staatsgreep daar niet samenwerken met de militaire regering. Tegelijkertijd heeft u ze als hulpverlener ook nodig. Hoe werkt die balanceeract? Ja, dat is inderdaad een groot dilemma. Als u zegt, officieel is de VN-politiek van, zoals we dat noemen, non-engagement met de junta, als het gaat om, zeg maar, langere termijn ontwikkeling en politieke en economische verhoudingen. Maar als het gaat om humanitaire hulp, wij humanitairen, we werken met iedereen. We geven geen diplomatieke erkenning. Dus wij werken in Myanmar, humanitair, ook in de Rakhine-staat, waar ook de Rohingya thuis vandaan komen. En we hebben dus wel contacten met de plaatselijke autoriteiten, zoals we dat ook hebben met de gewapende groepen. Die hele stukken van die etnische minderhedenregio's ook in handen hebben. Dus als humanitaire moet je toegang hebben tot de mensen die nood hebben. Dat is de enige reden waar we in een land zijn. Dus wij kunnen dat soort werk wel doen. En wij zijn inderdaad actief in Rakhine State, in Myanmar, om ook met kleine ontwikkelingsprojecten proberen in ieder geval wat te herstellen wat in 2017 allemaal verwoest is. Ja. Maar dat alleen is niet de oplossing. De oplossing is politiek. En vooralsnog, hè, is dat grote probleem natuurlijk niet opgelost. De Rohingya kunnen niet veilig terug naar Myanmar. Dan de meer tijdelijke oplossing. Opvang in de regio wordt natuurlijk vaak als een toverwoord genoemd. Hoe is dat in dit geval? Spreekt u bijvoorbeeld als VN ook met India, waar ook veel Rohingya heen vluchten en waar Bangladesh ook naar kijkt voor hulp bij dit vraagstuk? Ja, zoals u zegt, in wezen is de Rohingya problematiek dit eentje van opvang in de regio, maar totaal niet in balans. 1 miljoen Rohingya, dat is ongeveer de helft van de totale Rohingya-populatie ter wereld, is in Bangladesh in een groot kamp op een heel klein gebied. Er zijn 200.000 in Maleisië. Er zijn 40.000 in India. Dan zijn er ook nog in Europa en Noord-Amerika, in de Golfstaten. Maar er moet dus veel meer worden gedaan aan regionale samenwerking in een verdeling van de verantwoordelijkheden. En als je dan ziet dat een relatief kleine Rohingya-minderheid in India, omdat ze moslim zijn, het heel erg zwaar krijgt en terugvlucht uit India naar Bangladesh, dat is geen goede zaak. En dat pakken wij op. Er moet een verdeling van verantwoordelijkheden zijn. Die verantwoordelijkheden liggen daar, liggen ook bij u. Ik wil u hartelijk danken dat u hier hebt willen vertellen over het lot van de Rohingya. Hartelijk dank. Johannes van der Klauw, Nederlands UNHCR-vertegenwoordiger. Dank u. Buitenland uitgelicht. Ja, Egypte heeft Netflix de oorlog verklaard, omdat sommige films en series ingaan tegen de waarden van de Egyptische samenleving. Zo was er een hoop gedoe onlangs over een film waarin iemand uit de kast kwam. Egypte dreigt nu de streamingsdienst voor de rechter te slepen. Rut van der Wallen, correspondent in Cairo. Goedemiddag, Rut. Goedemiddag. Eerst maar even, hoe groot is Netflix eigenlijk in Egypte? Zitten ze daar ook massaal voor de televisie? Ja, zeker. Arabische kijkers die houden heel erg van het scherm. En Netflix is de marktleider als het gaat over streamingdiensten. Dus online content samen met Disney+. En het gaat over zo'n 12 miljoen mensen die betalen. Maar dat wil zeggen dat er natuurlijk veel meer meekijken. En de komende jaren denken ze dat aantal gaat verdubbelen. Dus het gaat best om heel veel mensen. En om welke Netflix films en series gaat het nu waar Egypte dus zo ongelooflijk boos over is? Ja, het gaat over aanstootgevende inhoud. En ze willen daar niet te veel de vinger op leggen. Maar het is duidelijk dat het gaat over familiewaarden. En ze willen dat Netflix zich daaraan houdt. Dus waar dat in de praktijk op neerkomt, is dat eigenlijk alle films en series waar dingen te zien zijn die niet voldoen aan de traditionele waarden. Een man, een vrouw die getrouwd zijn met kinderen bijvoorbeeld. Of als het gaat over seks buiten het huwelijk, alcohol. En dat soort dingen, dat willen ze niet zien op al die Netflix-series.